का जो इशारा है। प्यार से भी ये प्यारा है, आंखों आंखों का जो इशारा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हाँ तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे है लिपटता तेरा आंचल, मेरी तरह तुम्हारा है ये पागल, लहरों के साथ ही किनारा है, ऐसे ही साथ ये हमारा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हाँ तुमसे प्यार करती हूँ। अब हर कमी कसम से खो गई है, मुझको तो चांद से भी प्यारा है, तेरी बिंदिया का जो सितारा है। तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ तुमसे प्यार करता हूँ। होठों पे दिल की बात आने दे, धीरे से धड़कन ने पुकारा है। हाँ होठों पे दिल की बात आने दे, धीरे से धड़कन ने पुकारा है। तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ तुमसे प्यार करती हूँ, हाँ तुमसे प्यार करता हूँ।